परंपार हो ना कोड़ारा पारस जी। Thank you. भारी दुनिया में थारो पर जो भारी महिमा अपरंपार हो ना कोड़ारा पारस जी। मारो मेरो लगा दे जो